Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 3 Şubat Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ali Eriç'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Faruk Göksu, şehir ve bölge planlama uzmanı. Faruk Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, ben kısaca sizin hakkınızda bilgi vermek istiyorum. Ankara Batı Kent Projesi, Zafertepe Dijekondu Geliştirme Projesi, Halk Bahçeleri Projesi ile Kent Koop'ta 1984 ve 1989 yılları arasında başlayan iş yaşamı, ülkemizin ilk kapsamlı kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleşen Portakal Çiçeği Vadisi Projesi ile devam etti. 2005 yılından bu yana Faruk Göksu kamu, özel ve sivil işbirliği yaklaşımını katılımcı projelerde hayata geçiren ve kentlerin geleceği için yenilikçi yöntemler geliştiren Kentsel Strateji şirketinin kurucu ortağı. Kentlerin geleceğinin kurgulanması ve tasarım yoluyla kentsel sorunların çözümü için TAK Kadıköy, TAK Kartal ile Vizyon Atölyesi'nin de 2003 yılından bu yana gönüllü kurucu ortaklığını sürdürüyor. Mimar Sinan Üniversitesi'nde 10 yıldır yarı zamanlı kentsel dönüşüm dersleri veren Göksu'nun imar hakları transferi, kentsel vizyon, uzlaşma yönetimi, stratejik tasarım, sosyal etki, kentsel dönüşüm, koruma sektörü, havza planlama, mahalle örgütlenmeleri ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası pek çok yazısı bulunmaktadır. Evet, Faruk Bey, tekrar programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben ilk sözü hemen Argun arkadaşımıza vermek istiyorum. Evet. Faruk Bey, hoş geldiniz tekrar. Tabii sizinle bir program yapmak da büyük keyif. Çok çeşitli faaliyetlerin içindesiniz. Çok yakın zamanda işte TAK Kadıköy'de, TAK Kartal'daki faaliyetlerinizi okuduk, duyduk, izliyoruz. Ama sonuç olarak İstanbul'un geleceği gündemde ve İstanbul'un geleceği açısından da çeşitli görüşleriniz var. İstanbul büyük depremi bekliyor. Nereden başlamak istersiniz? Neyi paylaşmak istersiniz efendim İstanbul'un geleceğiyle ilgili? Evet, isterseniz şöyle yapalım. Deprem konusu, özellikle İstanbul'daki deprem konusu biliyorsunuz 17 Ağustos 99 Büyük Marmara depremiyle gündeme geldi. Evet. Daha önce hiç deprem olmamış gibi. Yüzyıllardır Anadolu'da depremler zaten oluyordu. Ama bunun gündeme gelmesinin bence en önemli nedeni Türkiye'nin vitrini sallandı. Ve İstanbul'un tehdit altında olduğunu gördük. Yani mesajım şu: deprem yeni bir konu değil. Bununla yaşamaya alışacağız. Şimdi ben sorunuzun çerçevesinde aradan 99 depremine milat alırsak, aradan geçen 21-22 yıllık süreç içerisinde neler yapıldı, neler yapılmadı çok ana başlıklar altında sorgulamam gerektiğine inanıyorum. Çünkü sorgulamayı yapmadan, ya da bazı tespitleri ıskalamadan bizim gelecekle ilgili çok şeyler söyleyemeyeceğimize inanıyorum. Bunlardan birincisi şu, birinci tespit. Bir kere hani biraz önce söylemiştim, 99'dan önce sanki deprem olmamış gibi konuşuyoruz. Aynı şey süreçle ilgili. Türkiye kentleri çok kaba olarak tanımlıyorum, yalın tanımlıyorum. Üçüncü kez dönüşürdü. Evet. Birincisi biliyorsunuz, birinci dönüşüm süresine ben hızlı kentleşme süreci diyorum. 50 ile 80'li yılların ortasına kadar olan süreç. Hızlı kentleşme ile göçle birlikte hızlı kentleşme süreci başladı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de yoğun yapılaşmalar oldu. Burada ne üretti Türkiye kentleri ürün olarak baktığımızda? Apartman ve yapı tipolojisi üretti. Bu üç büyük kentin hemen hemen yarısı gece kondu, yarısı planlı dediğimiz apartmanlaşma sürecini yaşadı. Daha sonra büyük dönüşüm süreci başladı. Bu da Özal'la birlikte 84 yılından sonra gece kondu alanlarının dönüşümü. Yani bir yasayla, bir yasanın gücüyle, 2981 sayılı yasanın gücüyle 15 yıl içerisinde tüm gece kondu alanları yıkıldı, yeniden yapıldı. Doğru. Lakin nereye kadar? Bu süreç 90'ların sonunda bitti. Daha sonra 99 depremine geldiğimizde şöyle bir söylem ortaya atıldı. Keşke yapmasaydık, keşke yıkmasaydık. Çünkü hep yıkıp yeniden yaptık. Hepsinde gerekçesini bulduk. Hızlı kentleşmenin gerekçesini göçlere bağladık. Büyük dönüşümün gerekçesini gecekondu alanları sağlıklı değil, bunları dönüştürmemiz gerekiyor gerekçesine bağladık. 99 depreminden sonra da üçüncü sürece girdik. Bunun adına da afet riski dönüşüm diyorum ben. Gerekçe afet riski alındı. Ve çok hızlı bir dönüşüm süreci başladı. Şimdi burada ikinci tespitimi yapmak istiyorum. Bu tespit de şu. Peki kentsel dönüşüm nedir? Biz 100 tane araştırma tanımı araştırdık yabancı kaynaklardan. En sevdiğim tanımı yapıyorum. Kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir. Gayrimenkul geliştirme piyasa güçleriyle olur. Tanımın birinci bölümü böyle. Şimdi bu tanıma bakarsak Türkiye'de kentsel dönüşüm projelerinin olduğunu zannetmiyorum. Hemen hemen hepsi %90'ından fazlası gayrimenkul geliştirme. Peki kentsel dönüşüm nedir diye tanım devam ediyor. Kentsel dönüşüm ise özellikle yoksulluk alanlarında kamu gereksinimine duyulan sosyal ve ekonomik bileşenleri olan uzun vadeli eylemler bütündür. Şimdi ben size üç süreci anlattım. Bu üç sürecin ana teması şu, yık yeniden yap. Yani biz hep mekanla ilgilendik. Maalesef bu dönüşüm sürecinin ekonomik ve sosyal boyutuyla ilgilenmedik. Üçüncü tespitim ve sorgulama yapmamız gereken şey de risk tanımı. Biz hep yapı riskini konuşuyoruz. Diyelim ki İstanbul'da risk, yapı riski yok, deprem riski yok. İstanbul dönüşmeyecek mi? İstanbul'da en önemli risklerden yapı riski kadar önemli bir risk de yaşam kalitesi riski. Yani yoksulluk mahallelerini biliyoruz. Donatı alanlarının çok az olduğunu biliyoruz. İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının 1.6 metrekare, yani metrekare bile değil. Şimdi o nedenle bizim bu tanımı yeniden dikkate alarak geleceğe ilişkin bir takım kurgular yapmamız lazım. Bir diğer konu planlama sistemi. Bürhan Bey başında bunu söyledi. Biz eğer planlama sistemini değiştiremezsek, planlama sistemini sorgulamazsak, kentsel dönüşümle ilgili geleceğe ilişkin modeller üretemeyiz. Yani bizim planlama sistemimiz, klasik imar planlama sistemiyle biz kentleri güzelleştiremeyiz. Kentleri dayanıklı hale getiremeyiz. kentleri yaşanabilir hale getiremeyiz. Bunların üzerinde durmamız lazım. Yani bu 3-4 tespit yaptım ben size. Bunları sorgulamaya çalıştım. Bunları genişletebiliriz. Ama bakın, hiç bunlardan kim sorumlu, kim yanlış yaptığı tartışmıyorum. Çünkü sorun ortak. Hepimizi ilgilendiriyor. Eğer sorun ortaksa da ortak çözümü hep birlikte bulmamız gerekiyor. İster uzmanlar olarak, ister politikacılar olarak, ister halk olarak, bütün bu ortak soruna ortak çözüm yollarını bulmamız gerekiyor. Evet, güzel bir analizle başladık. Peki bu analizde değişme ihtimali olan, düzelme ihtimali olan, gelişme ihtimali olan alanları nasıl görüyorsunuz efendim? Yani planlama kalitesi, paydaşların katılımı meselesi, kararlarda yer alma meselesi, bunlarla ilgili umut verici herhangi bir izleniminiz var mı? Vallahi ben şöyle bakıyorum, yıllarımı hep katılım, uzlaşma üzerine verdim. Evet. Bu süreçlerin çok kolay olmayacağını, bunun bir kültür meselesi olduğuna inanıyorum. Ama bir tek güvencem var. Yeni nesil. Biz gençlerle çalışıyoruz. Evet. Artık bizim politikacılar olsun, bürokrasi olsun, yeni nesil gözüyle bakmamız lazım. Eğer yeni nesil gözüyle bakarsanız ben umut görüyorum. Sorunuzun kısa cevabı bu. Ama çok sorunumuz var. Kentlerimiz çok yoğunlaşmış durumda. Başta 3 kent olmak üzere aşırı yoğunlaşmış. Yani kapasitesini doldurmuş. Şimdi kapasitesini, yapı kapasitesini dolduran kentlerde çok proje geliştirmeniz için, çözüm bulmanız için stratejik davranmanız gerekiyor. Taktiksel adımlar atmanız gerekiyor. Bunun bilimsel yönü var. Bunun eylemsel boyu var. Şimdi bizim kültürümüzde şu var, bizim insanımız görmediği şeye inanmıyor. Ben belediyelerle çok çalışıyorum. Belediyelere bir vizyon koymaya çalışıyorum. Strateji geliştirmeye çalışıyorum. Çoğu belediye başkanından şu cevabı alıyorum. Vaktimiz yok. Seçimler geliyor, vaktimiz yok, deprem geliyor diye diye biz 20 yılı geçirdik depremden sonra. Şimdi burada en önemli şey kuram ve kılgı arasında, yani teori ile pratik arasındaki dengeyi çok iyi kurgulamamız gerekiyor. Biz hep eylemsel davrandık. Konu sorununa gecekonduyla müthiş, dahiyane bir çözümdü. Böyle bir çözüm bulduk yıllar önce. Sonra dedik ki ya bunlar bize uymuyor. Yeni bir yasayla başka bir çözüm bulduk. Deprem riski dedik. Minimum riskli alanlar dönüştü, maksimum riskli alanlar dönüşmedi. Kadıköy dönüştü, Bağcılar, Fikirtepe. Hep değer odaklı dönüşümler yaptı. Yani burada bizim yapmamız gereken şey, bu eylemle söylem dengesini kuracak projeler geliştirmemiz, teoriler geliştirmemiz lazım. Ben biraz şeyden yanayım, biraz duralım, oturalım. Bunun bir kuramsal çerçevesini kuralım. Yani depreme jeologlar, yer bilimcileri kendi açılarından bakıyor. Her yıl depremin ardından işte deprem kaç şiddetinde olacak, nerede olacak, nasıl olacak? Zemin nedir? Zemin nedir? Evet. Biz plancılar başka bir açıdan üst bakışımız var. Uygulamacılar başka açıdan bakıyor, politikacılar başka açıdan bakıyor. Şimdi bunları bir ortak platforma dönüştürecek, ortak sorunun çözümünde herkesin katkı sağlayacağı yeni bir sürece nasıl girebiliriz? Bunun üzerinde durmak lazım. Ben bunu süreç yönetimi olarak algılıyorum. Yani önümüzde sorunları olan bir şey var, olgu var. Bu uzun vadeli süreci kapsayacak. Bunu 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda çözemeyeceğiz. Yani 3 kez yıkılıp yeniden yapılan kentleri 10 yılda, 20 yılda dönüştürmeniz mümkün değil. O ama çok iyi bir yol haritasının hazırlanması lazım. Bu yol haritasında tarafların sorumlulukları, yetkileri belirlenmesi lazım. Burada en temel konu da uzlaşma, sizin sorunuzun evet. içerisinde geçen. Maalesef bizde uzlaşmayı pazarlık olarak algılanıyor. Yani üç dönüşüm sürecinin bana ortak noktası nedir derseniz, politikacılarla halkın bir şekilde karşılıklı pazarlığıdır. Evet. 20 küsür affın çıkarılması, seçim zamanlarında affların çıkarılması, bütün bu pazarlıkların üzerine oturtulmuştur. Hep gerçekleri ötelemişizdir. Şimdi önümüzde öyle bir gerçeklik var ki, işte İstanbul'un %25'inin, yapı stoğunun %25'inin çok yüksek riskli olduğunu söylüyoruz. Doğru. Bunu kim yaptı? Biz. Bu bir pazarlığın sonucunda oluşan bir zemin oldu. O nedenle uzlaşma, ben yıllarca uzlaşma yönetimi yaptım. İşte bürokrasiyi, yatırımcıları, o projeden etkilenenleri masa başına oturtmaya çalıştım. Ama şunu gördüm, portakal çiçeği deneyimim var. Orada biz uzlaşmayı çok iyi yaptık. O projeden etkilenenleri işte bir şirket kurduk, şirkete ortak ettik. Yönetim ve denetleme kurulunda karar aldılar. Yani mış gibi uzlaşma yapmadık. Ama şimdi olay öyle bir şeye geldi ki, verilen imar hakları, mısır patlağı gibi örneğin İstanbul'da her yerden fışkırılan bloklar, monobloklar, bunları dikkate aldığınızda insanlar artık karşılaştırmaya başladı. Bana niye 20 kat vermiyorsunuz? Evet. Bana niye 30 kat vermiyorsunuz? Gibi karşılaştırmalarla bu şeyler, dönüşüm süreçleri yönetilmeye başladı. O zaman burada uzlaşma olmaz. Yani kentin yapılaşma kapasitesi dolduysa, bu kapasiteyi artırmadan, bu kapasitenin içerisinde kalarak bazı alanları boşaltacağız, bazı alanları yoğunlaştıracağız ama o kapasiteyi, yani kırmızı çizgiyi geçmeden bunu yapmamız lazım. Bunun için de bir üst akıl senaryolara ihtiyacımız var. Bu herhalde öncelikle kamunun da katılacağı bir çalışmayla gerçekleşir. Önemli sıkıntılarının içinden geçmişsiniz, öyle anlaşılıyor. Siz bir yazılarınızda bir de kentsel arsanın yeniden kullanma becerisini bu uzlaşmayla sağlamamız lazım diye vurguluyorsunuz. Evet. Bunlar İstanbul gibi 5000 hektara yayılmış bir şehirde nasıl gerçekleşebilir, nasıl toplanılabilir ve anlaşılabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son dönem çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Evet. Şimdi kentsel arsa biliyorsunuz artık üretilemez. Yani arsa üretilemez. Var olan arazilerimiz var. Bunları planlama diliyle, araçlarıyla biz arsaya dönüştürdük. Üzerine müthiş yapılaşmalar verdik. Şimdi ortada üretilemeyen bir meta var. Bu üretilemeyen metanın sorunları o kadar çok ki. O nedenle bizim bu sorunları çözecek yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Şimdi bu kamu odaklı mı olmalı bu yapılanma? Benim tecrübelerim şunu gösteriyor. Bence kamu odaklı olmamalı. Çünkü bu kentleşme sürecine, bu yarattığımız sorunlara kamu odaklı çözümleri getirdiğimiz sürece biz bu yanlışlıkları yaşadık. Düşünebiliyor musunuz? İmar hakkı verme yetkisi kimde? Belediyelerde. Son yıllarda kimde? Hem belediyelerde hem merkezi yönetimde. Siz bu imar haklarını yaklaşık 50-60 yılda 3 kez yıkılıp yeniden verme yetkisini nerede buluyorsunuz? Yani bu soruyu çok açık ve net sormamız lazım. Gecekondun var. 80'li yıllarda 4 kat veriliyor. Evet. 99 yılından sonra bu 4 katlar 10 kata çıkıyor. Bu 10 katlar basit ifadeyle anlatıyorum, bloklara çıkıyor. Şimdi bunun karşılığında kim kaybediyor? Bir tek kaybeden var. Politikacılar kazanıyor. Oy alıyorlar. Mülk sahipleri, hak sahipleri bir şekilde kazanıyor. Bir tek kaybeden kent var. Yatırımcılar kazanıyor. Evet. Kaybeden kent. Yeşil alanlarımız azalıyor. Bakın deprem riski var diyoruz 99'dan bu yana. Ne yapmamız gerekiyor? İlk yapılacak şey toplanma alanları ve tahliye koridorları. Doğru mu? Açık alan yaratmamız lazım. Evet. Şimdi biz bir hesap yaptık. İstanbul'un yapı stoğunun 1/4'ü etkilense, İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyor. Kaç metrekare çadır kurmak için açık alana ihtiyacımız var diye bir soru sorduk. Gençlerle bunu tartıştık. Evet. Bakın İstanbul'da toplam yeşil alan miktarı 2000 hektar. Olası bir depremde 1/4 nüfusun 1/4 çadırda tutmamız için gereken şey 4000 hektar. Şimdi İstanbul'da 2000 hektar açık alan var. Olası depremde çadır için 4000 hektar iki misli şeye ihtiyacımız var. Yer lazım. Lazım. Alan lazım. Şimdi eğer bir yeni bir dönüşüm yapacaksak açık alan yaratma, yeşil alan yaratma odaklı kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Temel soru bu. 2000 hektar açık alan ihtiyacımız var. Bunu nasıl sağlarız? Ben akılda kalsın diye söylüyorum. 2000 hektar nedir diye araştırdık. 2000 hektarın büyüklüğü bir Bağcılar. Yani bir Bağcılar'ı yıkarsanız 2000 hektar ediyor. İki tane Şişli demek. Yani bütün Şişli'yi yıktınız. Çadır kuracağız dediniz 2000 hektar. 3 tane Güngören demek. Yani rakamlar o kadar büyük ki. Bir de bunu siz çok eşit dağıtacaksınız İstanbul ölçeğinde. Evet. Şimdi soruna bu açılardan bakıp çözüm bulmamız lazım. Sizin bir yeşil yol projeniz, öneriniz var galiba bu çerçevede, evet, değil mi? Bu temel soruları sorgularken gençlerle vizyon atölyesinde ya dedik ki fazla konuşmayalım. Tamam, tespitlerimiz güzel, sorgulamamız güzel, eyleme geçelim. Bir yeşil yol projesi yaptık. Bu yeşil yolun şeyi şu, mantığı. TEM ve E5 iki yol açılınca İstanbul'da kentleşme çok hızlı artmış. Yani iki köprünün etkisini düşünebiliyor musunuz? 70'li yıllar, 80'li yıllar. E5 ile TEM arası İstanbul'un toplam nüfusunun %55'i burada yaşıyor. Yani E5'i bir çizgi olarak alın, TEM'i bir çizgi olarak alın. Buradaki yerleşmelerde toplam nüfusun 55'i, yani 8 milyon kişi yaşıyor bu hat üzerinde. 60 kilometrelik hat üzerinde. Şimdi biz dedik ki bu alanındaki donatı alanlarına baktık, yapı risklerine baktık. En az donatı alanı olan yer E5 ile TEM arası. En yoğun olan, yapılaşma yoğunluğu olan yer E5 ile TEM arası. Çünkü buralar gece konduydu, dönüştü hızlı bir apartman şey. Apartman oldu. Kişi başına yeşil alana baktık. En düşük, yani 1.6 idi ortalama genel söylemiştim. Onun da altın. Ya dedik ki ya belediyeler, kamu yol açmayı çok iyi biliyor. Biz de E5 ile TEM arasına 200 metre genişliğinde bir yol açalım. Bu 200 metre genişliğindeki yol tabii ki binaların üzerinden geçecek. Yapılaşmanın üzerinden geçecek. Bu 200 metrenin içindeki binaları yıkalım. 100 metrelik bir yeşil bant oluşturalım. Yıktıklarımızı diğer 100 metreye transfer edelim. Bu ne oldu? Küçükçekmece ile Maltepe Dragos arasında yaklaşık 50 kilometrelik bir yeşil hat oluşturuyoruz. 100 metre genişliğinde, 100 metre genişliğinde 60 kilometre, 50 kilometre uzunluğunda bir şey yeşil hat oluşturuyoruz. 5000 hektar. Şimdi Hayır, 500 hektar. 500 hektar. Pardon. 500 hektar. Şimdi biraz önce ne demiştim ben? İstanbul'un çadır kurmak için 2000 hektar açık alana ihtiyacı var. Bakın, 50 kilometre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde bir yeşil hattı binaları yıkarak oluşturuyoruz E5 ile TEM arasında. Dörtte birini karşılıyoruz. Şimdi sorumuz şu. Bu yapılabilir mi? Bence yapılır. 15 yılda İstanbul'da imar hakları arttırılarak mısır patlağı gibi her yerden bir şeyler fışkırdı. Ya keşke bunlar her yerde fışkıracağına bu biraz önce anlattığım yeşil hattın üzerinde olsaydı biz 100 metre genişliğinde 500 metre 50 kilometre uzunluğunda bir yeşil yol kazanacaktık. Bu toplanma alanları, tahliye koridorları, bisiklet alanları, yani biz sahil şeridini E5 ile TEM üzerine geliştirdik. Tabii bunu ben bakanlara anlattım. 2013 yılında başlamıştık bu projeyi. Belediye başkanlarına anlattım. Hepsi, ya hocam bunlar hayal. Hatta belediye yönetimi şunu da söyledi. Biz E5 ile TEM arasına bir yol açmayı düşünüyoruz. Ya araç yolu açmak yerine bence yeşil bir yolu açmak daha önemli. Bunu yatırımcılara anlattık. Yatırımcılardan ilginç bir cevap geldi. Bizim için çok daha avantajlı dedi. Biz dedi İstanbul'un farklı farklı yerlerinde arazi arayacağımıza, eğer kamu böyle bir organizasyon yaparsa biz bu yeşil yol projesinin içerisinde yer alabiliriz dediler. Biz bunları anlattık. Ben İstanbul Belediyesi'nin şeyini de sordunuz, yaklaşımını. Ben Sayın Belediye Başkanı'na, Ekrem İmamoğlu'na da bir sunum yaptım yöneticileriyle birlikte. Onu merak ediyordum, evet. Evet, çünkü bunu yapmamın nedeni şuydu. Bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm projeleri mahalle ölçeğinde oldu. Koca koca mahalleleri yıktık, yeniden yaptık. Örneğin Fikirtepe. Fikirtepe'den alınması gereken çok dersler var. Bakın Fikirtepe'de 4 tane mahalle, hani biraz önce pazarlık dedim ya ben size, politikacılarla halk arasında. Kaç daire filan. Evet, aynen. Bunları biliyorsunuz. Ve Fikirtepe'nin geldiği konumu da biliyorsunuz. Yıllarca orası bir gerilim alanı olarak kalacak. Biz şunu söylüyoruz. Sayın Başkan'a da bunu anlattım ben. İstanbul'un bir vizyon projesine ihtiyacı var. Bir tarafta vizyon projesi diye Kanal İstanbul tartışılırken, yani açık alanı, tarımsal alan imara açılırken, yeşil yol tam tersini öneriyor. Yapılaşmış alanda, biraz önce uzunluklarını verdim, alanda yapılar yıkılarak yeniden açık alan yaratılıyor. Bizim şeyimiz şu, bundan sonra kapasitesi dolmuş kentlerde, özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılacaksa, imar hakları artırılacaksa tek koşulla yapılmalı. Kim açık alan yaratıyorsa ona imar hakkı verilmeli. O nedenle kentlerde yeşil kuşaklar, yeşil yollar, yeşil odaklar açmak için imar hakları artırılmalı. Onun dışında kesinlikle bir metrekare imar hakkı arttırılmamalı. Yani bizim nasıl karşılandı bu öneri? Başkan vizyon sahibi bir kişi. Fakat şu var, tabii uygulamayla ilgili, yetkiyle ilgili sorunlar var. Sayın Başkan'ın söylediği şuydu, iyi kurgulanmış bir proje. Bu yapmış olduğum sunumda beni teşvik eden de Sayın Karayalçın'dı. Evet. Biz Dikmen Vadisi'nde, Portakal Çiçeği'nde, ben Sayın Karayalçın'ın ekibinde yer alıyordum. Bizim bir temel ilkemiz vardı. İki vadide de açık alan toplam alanın %70'i olacak. Bu temel bir ilkeydi. Bakın bir siyasetçi, belediye başkanı şunu söylüyordu. Bir proje yapılacaksa, kentsel dönüşüm projesi, eğer bu vadide yapılacaksa bunun %70'ini, 80'ini yeşil alan yapacaksınız. Bize verdiği ilk talimat buydu. Gidin şimdi Dikmen Vadisi'ne, portakal çiğine cidden bu %70 ki Melih Gökçek bazı şeylere yapılaşmaya aşsa bile bu yeşil alan sürekliliğini görüyorsunuz. Evet. Şimdi, o nedenle yeşil alan demek, açık alan demek değer yaratma demektir. Ben o nedenle bu tür projelerde ister küçük ölçekte olsun, ister büyük ölçekte olsun yeşil alan, açık alan yaratma odaklı kentsel dönüşüm sürecine girmemiz lazım. Burada bir ara verelim mi? Verelim. Neredeyse programımızın yarısını bitirdik. Evet, şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz ve arkasından programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programda konuğumuz Faruk Göksu. Kendisiyle İstanbul'un sorunlarını konuşuyoruz. Konuğumuz Faruk Göksu, şehir ve bölge planlama uzmanı. Fakat ben hemen bu arada Aykut Barka hocamızı anmak istiyorum. Aykut Barka'yı biz 1 Şubat 2002 tarihinde kaybettik. 1970-75 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans ve master derecelerini aldı Aykut hocamız. 1997-81 yılları arasında Bristol Üniversitesi'nde Kuzey Anadolu fay hattı üzerine doktora çalışmasını tamamladı. Başta TÜBİTAK ve Amerika MIT olmak üzere Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya'da bulunan birçok saygın araştırma kurumlarında görev yaptı. Kuzey Anadolu fay hattı ve Türkiye'nin diğer önemli tektonik bilinmezleri hakkında her biri birbirinden önemli, çok sayıda yayın yapmış ve bunları bilim çevrelerince önemli bulunan uluslararası dergilerde yayınlamıştır. Yayınları arasında 1997 yılında Amerikan USGS kurumundan dünyaca ünlü jeolog Ross Stein ile yaptığı ve 17 Ağustos 1999 İzmit depremi için 2 yıl öncesinden olasılık belirttiği çalışma en çok ses getirenlerden biri olmuştur. Hayatının son günlerine kadar 1997 yılında göreve başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde çalışmış olan Barka, arkasında onlarca değerli makale ve yetişmiş yer bilimci bıraktı. Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Ocak 2002'de tedaviye alındı ve 1 Şubat 2002'de de aramızdan ayrıldı. Altın Saatler programı açısından Aykut hocamız son derece önemlidir. Çünkü bu programın başlaması ve yapılması gerektiğini ve sürekli hale getirilmesini Aykut Hoca önerdi ve 22 yıldır da devam ettirmemizin temel nedenlerinden birisi Aykut hocamıza olan sevgimiz, saygımızdır. Kendisini hasretle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Evet, bunu da özellikle belirtmek istedim. Her yıl Aykut Hoca'yı anmak bizim artık önemli görevlerimizden birisi durumunda. Evet, hemen programımıza geçmeden önce müzik parçamız biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin çok hızlı gerçekleştirdikleri bir parça oldu. Onu dinledik. Evet, ben hemen yeniden Argun'a söz vermek istiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Sesini alamıyoruz Argun. Sesin gelmiyor. Bir ses sorunumuz var. O zaman hemen Nuray Hocam size geçebilir miyim? Evet. Sizin sorunuz var. Evet. Sizin sorunuzu alalım. Şimdi Faruk Bey konuyu çeşitli açılardan çok güzel ortaya koydu. Ben tabii bunun burada benim özellikle üstünde durmak istediğim konu bu İstanbul'un sorununun yani şimdiye kadar konuşulan sorunun kısa vadeli bir sorunu olmadığı, çok kısa bir sürede çözülmesinin mümkün olmadığını. özellikle vurgulamak istiyorum ve bu zaten ifade edildi. Ama politikacılar kısa vadeli kişiler, kısa vadeli düşünmek durumunda olan kişiler. Çünkü en fazla 4 yıl, 5 yıl sonra yeni seçim geliyor. Ona göre bir faaliyet, bir icraat yapmak zorundalar. Çünkü oy alacaklar vesaire. Bu tabii büyük bir handikap. İstanbul'un sorununun hep bu yüzden böyle çabuk çözelim, çabuk çözelim diye Faruk Bey'in çok doğru biçimde ifade ettiği gibi 20 yılı, 21 yılı, 22 yılı neyse harcadık. Yani bir şeyler yaptık belki ama yani efektif bir biçimde, verimli bir biçimde doğru dürüst bir sonuca ulaşamadık. Hala problemlerin elifbasındayız yani daha temelini konuşuyoruz. Halbuki bunları geçmiş olmamız lazımdı. Gerçi iyi niyetle başladık. İstanbul Deprem Master Planı'nı hazırladık vesaire. Yani bu konuların uzun vadeli planlarla, düşüncelerle çözülebileceğini o zaman gördük. Ama bunlar hayata geçirilemedi ve hep günlük çözümlerle devam edildi. Şimdi bu Faruk Bey'in de çok güzel bir biçimde ortaya koyduğu bu uzun vadeli vizyonu sağlamanın pratik çözümleri ne olabilir? Yani biz bunları politikacılara nasıl anlatırız? Hakikaten toplumdaki bütün paydaşları aynı hedef etrafında nasıl mobilize edebiliriz? Bu konu benim çok ilgimi çekiyor ve düşündükçe çözüm bulmakta zorluk hissettiğim konulardan biri olduğu için bu konuyu da biraz daha açmasını rica edebilirim Faruk Bey'den. Ben buna hemen bir ek yapabilir miyim? Faruk Bey, siz konuşmanızın ilk bölümünde özellikle belirttiniz. Kamunun dışında dediniz. Bu ortak masanın oluşturulması konusunda. Kamu derken merkezi yönetim ve yerel yönetimi birlikte mi düşünüyorsunuz? Yoksa yerel yönetimi bundan ayırarak mı belirttiniz? Benim sorum da bu. Evet. Şimdi sorunun çok büyük olduğunu biliyoruz. Sorunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi finansman. İkincisi yönetim. Üçüncüsü yetki. Dördüncüsü uzlaşma. Pratik anlamda gidiyorum. Şimdi bütün bu bileşenleri, ki bu bileşenleri arttırabilirsiniz, tasarımdan bahsetmedim, planlamadan bahsetmedim ama şimdi yeni bir yönetim yaklaşımına ihtiyacımız var. Şimdi biliyorsunuz 80'li yılların ikinci yarısında yetkiler yerel yönetimlere devredildi. Ama son 10 yıldır da yetkiler merkezi yönetimde toplandı. Yani 80'li yılların öncesine döndük. Şimdi buralardan alacağımız dersler var. Yani yetki karmaşası, böyle sorunları olan, ivedi çözülmesi gereken sorunları olan alanlarda işlemediğini biliyoruz. Bunları hiçbir şekilde tartışılmaması lazım. Buna güzel örneği şöyle verebilirim. Tony Blair'in ben seçim kampanyasını izlemiştim daha başbakan olmadan önce. Güzel bir önerisi vardı ki bunun büyük bir kısmını da gerçekleştirdi. Eğer seçimi kazanırsam kentsel dönüşüm birimi kuracağım dedi. Başına bir milletvekili getireceğim. Yani bunun bir siyasi şeyinin olması lazım. Parlamentoya veriyor şeyi, yetkiyi. İkincisi kentsel dönüşüm fonu kuracağım. Ki bence en önemlisi buydu. Bu fonun kaynaklarını üçe ayıracağım. Üçte birini yerel yönetimlere, üçte birini sivil toplum örgütlerine, üçte birini de özel sektöre. Eğer üçü bir araya gelir, herhangi bir projede anlaşırlarsa bu kaynağı merkezi yönetimden alacak. Yani paranın gücü. Şimdi buradan esinlenerek benim önerim şu. Önce bir kentsel dönüşüm fonunun oluşturulması lazım. Bakın Türkiye'de bir fon yok. Toplu konut fonu vardı. Bunun kaynaklarının büyük bir çoğunluğunun merkezi yönetime aktarıldığını biliyoruz. Bizim çok acil bir dönüşüm fonuna ihtiyacımız var. Keşke bu kentsel dönüşüm fonu 10 yıl önce, 15 yıl önce kurulsaydı, artan imar haklarının belli bir kısmı bu fona aktarılsaydı, biz pek çok projenin finansmanını karşılayabilirdik. Bizde yapılan hata şu oldu 10-15 yıl içinde. piyasa odaklı, hani bir tanım yapmıştım konuşmamın başında. Piyasa odaklı kentsel dönüşüm yaparsanız, yani imar hakları sürekli artırarak kentsel dönüşüm yaparsanız, tabii ki finansmanı nereden sağlıyorsunuz? Piyasadan sağlıyorsunuz. Ama o zaman ne oldu? Minimum riskli alanlar dönüştü, maksimum riskli alanlar dönüşmedi. Şimdi konuşmamın bir yerinde şunu da söylemiştim. Kentler kapasitesini doldurdu, özellikle İstanbul. Bir metrekare imar artışı olmamalı. Bunun koşulları belirlenmeli. O zaman bizim başka bir yönteme geçmemiz gerekiyor. Biz Dikmen Vadisi'nde, Portakal Çiçeği'nde bu projeleri yaparken o zaman piyasa yoktu. Yani piyasa odaklı bu projeleri geliştirmek istedik, yatırımcı aradık. Ankara'da hiçbir yatırımcı bulamadık. Çok büyük projelerdi bunlar o dönem için de, bu dönem için de büyük bence. İstanbul'daki yatırımcılara da anlattık, özel sektöre. Kimse gelmedi. Sonunda Sayın Karayalçın bu projelerin, ki bir Ankara Belediyesi olarak söylüyorum, Ankara Belediyesi olarak Almanya ve Japonya borsalarında bu projelerin karşılığında tahvil sattı. Hazine garantisi olmaksızın. Buradaki mesajım şu: eğer siz bir projeyi çok iyi tasarlıyorsanız, uzlaşmasıyla, vizyonuyla, tasarımıyla, bunun finansmanını bulmamanız için neden yok. Yani biz bundan sonra kentsel dönüşüm projeleri yapacaksa piyasa koşullarında değil, kamunun desteğine tabii ki gereksinimiz var ama bağımsız bir şey kurmamız lazım. Gürhan Bey'in sorusunu da dikkate alarak soruyorum. Bu iş bağımsız olmalı. Sadece yerel yönetimlere, sadece merkezi yönetimin yetkisine verilmemeli. Merkezi yönetimin ve yerel yönetimin bürokrasisinin ya da politikacıların hırsı ve hızı ile biz bu dönüşüm projelerini yapamayız. Bunu bağımsız bir kuruluşa ihtiyacımız var, adı ne olacaksa. Bu bağımsız kuruluşun yetkisi olmalı. Aynı Tony Blair örneğinde verdiğim gibi. Bu bağımsız kuruluşun fonu olmalı, kredibilitesi olmalı, güvenilir olmalı, tarafsız olmalı. Yani bu ilkeleri alt alta koyduğunuzda bizim yeni bir kentsel dönüşüm yaklaşımına ihtiyacımız var. Bunu yaparken aynı anda Nuray Hoca'nın sorduğu sorunun bir kısmını da yanıtlayayım. Aynı anda küçük uygulamalı projeler de yapmamız lazım. Bizim insanımız görmediği şeye inanmıyor diyorum. Biz Dikmen Vadisi'ni yapınca, ilk uygulama olunca insanlar güven duydu. Yönetime güven duydu. Ekibe güven duydu ve o projeler öyle bitti. Şimdi güven sorununu aşması lazım bugünkü yönetimlerin. İster merkezi yönetim, ister yerel yönetim. Bu güven nasıl sağlanır? Madem piyasa çöktü, gayrimenkul piyasası iyi ki çöktü bana göre, artık böyle imar hakları artmayacak. Bizim oturup İstanbul'u konuşuyorsak, İstanbul'un belli yerlerinde, özellikle yoksulluk alanlarında, özellikle yaşam kalitesinin yüksek olduğu, yaşam kalitesinin düşük olduğu, yapı risklerinin yüksek olduğu alanlarda küçük örnekler yapmamız lazım. Biz 2010 yılında bir çağrı yapmıştık. Üç ada bir ada diye. Belki duymuşsunuzdur. Dedik ki adalarımız o kadar küçük ki, yapı adalarımız. Bu yapı adalarındaki parselleri birleştirirsek otopark çıkmıyor. Açık alan çıkmıyor. En az üç adayı birleştirelim. Daha iyi tasarım ortaya çıksın, açık alanlar ortaya çıksın diye bir proje başlatmıştık. Onu 17 ilçede yaptık, tartıştık. Fakat bir uygulama yapamadık. Çünkü bunu bir şekilde yerel yönetimin benimsemesi gerekiyordu. O nedenle bu küçük projeleri yapmamız lazım. Bunlar yapıldı esasında. Ada birleştirmeleriyle İstanbul'da çok yer oldu ama değerli yerler de oldu. Kağıthane'nin Zincirlikuyu'ya cepheli olan alanları da yatırımcılar bir adayı, iki adayı, üç adayı birleştirerek yaptı. O da ne ortaya çıkardı? Plansız bir şey çıkardı. İşte mısır patlağı gibi her yerden bir şey çıktı. Yani vizyonumuzu büyük koyacağız. Hikayemizi yeniden yazacağız. Yazacağımız hikaye uygulamaya yönelik hikaye olmak zorunda. Tabii ki İstanbul çok değerli. Bütün kötü yapılaşmasına rağmen, sorunlarına olmasına rağmen tarihi kültürel mirası, eski izleri geleceğe taşıyacak hala çok imkanımız var. Ama bence düşünce yapısının, yani ben hep kentsel dönüşümden önce kurumsal dönüşüm diyorum. Yani kurumların değişmesi lazım. Davranış biçimlerimizin değişmesi lazım. Bu maalesef bilindik belediye yönetimiyle, bilindik merkezi yönetimle olmuyor. Bakın bir salgın yaşıyoruz. Salgın sürecine girdik. Salgın sürecinin ortaya çıkardığı en önemli sorun bence sağlık sorunu değil. En önemli sorun sistemlerin çöktüğünü gösterdi. Yönetimler çöktü. Koca koca devletlerin yönetimi salgını yönetemiyor. Eğitim sistemleri çöktü. Sağlık sistemleri çöktü. Dünya Bankası bir şey yapamıyor. Dünya Bankası'nın sistemi çöktü. Birleşmiş Milletler savaş göç çözüm bulamıyor. Bizim yeniden sistem tasarımına dönmemiz lazım. Sistem tasarımı dediğimiz şey de var olan sistemi çok iyi anlayacaksınız. Sistemin dinamiklerini yeniden keşfedeceksiniz ve geleceği tasarlayacaksınız. O nedenle ben planlama sistemi diyorum. Klasik imar planlarıyla yandan şu kadar çekeceksin, emsal şu kadar olacak, aşk maksimum olacak, bitti. Yani bu dönemde şey yapamayız. O nedenle benim tek şeyim bir tarafta vizyon projeleri olacak, yeşil yol, yeşil kuşak gibi vizyon projeleri olacak ama Kanal İstanbul gibi değil. Yapılaşmış alanları açık alanlara dönüştürecek vizyon projeleri olacak. Bir tarafta da mahallelerde mahalle bazında 50 konut, 100 konut. Çünkü belediyelerin 1000 konut, 2000 konut yapma bütçeleri yok şu anda. Piyasanın evet. Ekonomik dolayı. Ama 50 konut, 100 konut, 400 konutluk şeyleri gösterirlerse imar hakkı artmadan, açık alan yaratarak bunları gerçekleştirirlerse güven ortamları da artar. O nedenle bizim gençlerle yapmış olduğumuz atölyelerdeki iki mottomuz var. Bunu ısrarla söylüyoruz. Kentleri yeniden düşünmek. Evet. Politikacı gözüyle düşünmeyeceğiz. Yatırımcı gözüyle düşünmeyeceğiz. Ortak düşüneceğiz. İkincisi de mahalleleri yeniden keşfetmek. Tasarlamak. Yani dışarıdan yukarıya bir bakış açısı getirmemiz lazım. O nedenle ben çok karamsar değilim. Yani 38 yıllık şehir plancısıyım. Çok uygulamalı projelerde bulundum. Son dönemlerde atölyelerde ben yeni nesle çok güvendiğim için bu yeni nesil yöneticilere ihtiyacımız var. Yeni nesil beklentiler çok farklı. Bakın artık her şey değişti. Uzaktan çalışıyoruz. Çevrim içi çalışmalar var. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda bunların mekan organizasyonları nasıl olacak? Bunların yönetim organizasyonları nasıl olacak? Bunları düşünmemiz lazım. Tabii ki deprem öncelikli ama ben depremi sadece yapı olarak almıyorum, yaşam olarak alıyorum. Yaşamı yeniden tasarlayacağız. O nedenle bizim en öncelikli konumuz tasarım konusu. Bakın mimari tasarımdan, yapı tasarımından bahsetmiyorum. Sürecin tasarımından, sistemin yeniden tasarımından. Bu iki konu üniversitelerde ders olarak okutulmalı. Biz süreç yönetmeyi bilmiyoruz. Bu çoklu yapı içerisinde, politik yapı içerisinde düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un deprem riski var, İzmir'in deprem riski var. Merkezi yönetimle yerel yönetimin bir araya gelemedikleri ortamları yaşıyoruz. Olabilir mi böyle bir şey? O nedenle bağımsız, güvenilir, tarafsız bir takım yönetim davranış biçimlerini tasarlamamız gerekiyor. Evet, üç ada bir ada projesini de biz Altın Saatler programında sizinle birlikte aynen. Ele almıştık. Evet. Evet. Argun, evet. Söz sende. Demin Vallahi diyeceğim bir şey yok Faruk Bey. Çok ciddi tecrübelerin içinden geçmiş ve şimdi de bunları İstanbul riski için gündeme getirmeye çalışıyor. Sağ olsun. Yolu açık olsun doğrusu. Bu kentleri yeniden düşünmek ve projeleri yeniden tasarlamak adımlarını umarım kolaylıkla ilerletmeye imkanı bulur. Yani bu kadar riskin altında yaşıyoruz çünkü. Evet. Nuray Hocam, son dakikalarımızdayız. Son 4 dakikamızda sizin sorunuz veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Yani şimdi burada önemli olan bu işle ilgili çevrelerde, yani şimdi İstanbul için bir takım çevreler, bir takım meslek insanları, bilim insanları vesaire, işte deprem konseyi kuruluyor, işte çalıştaylar yapılıyor vesaire yapılıyor. Fakat yani bütün bunların sonucunda bugün konuştuğumuz çerçevede bir konsensusa varıldığını söylemek mümkün değil. Yani şimdi bence en büyük güçlük burada. Yani yalnız politikacılar değil, politikacılar belediye örneğin, tamam konuya ciddi bir biçimde yaklaşıyor ama bu konunun bütün paydaşlarının bir konsensusa varması lazım. Ya bu meseleye nasıl yaklaşacağız? Yani şimdi o noktada Faruk Bey'in bu program boyunca ifade ettikleri çok çok önemli. Gerçekten belki de başka programlarda bunları daha detaylı belki irdelemek lazım. O bakımdan ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ufuk açıcı bir sunuş yaptı. Sağ olsunlar. Evet. Ben de bir iki şey söylemek istiyorum Faruk Bey. Hakikaten senelerden beri yürütmüş olduğunuz çalışmaların sonucunda bugün aktardıklarınız önümüzdeki dönem açısından son derece önemli. Dediğiniz gibi herkes kendi açısından bakıyor veya her grup kendi açısından bakıyor. Bizim programlarımız açısından bağımsız bir kuruluş örneği oldukça yeni bir teklif. Bunu da hakikaten önümüzdeki dönemde başka programlarla detaylandırabilirsek çok yararlı olur diye düşünüyorum. Bir de ben öneriyorum, arkadaşlarım da görüş belirtsinler. Sizin bu atölyenize katılmış olan gençlerin bir kısmıyla da bir program yapmak çok yararlı olur, çok verimli olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten birçok konuda, özellikle de kentlerdeki hayat, kent yaşamı konusu, kent hakkı konusu, gençlerin üzerinde çok düşündükleri, tartıştıkları ve farklı yaklaşımlar getirdikleri konular. İşte iklim sorunları olsun, deprem ve diğer afetler konuları da olsun, gençlerin, uzmanlığa sahip gençlerin yaklaşımını öğrenmek de bizim açımızdan yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde Nuray Hocam ve Argun da uygun görürse bu tür bir programı gerçekleştirme konusunda sizden destek isteriz. Bize bazı isimler vermenizi rica ederiz. Onları da mikrofonumuza taşımak yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Çok iyi olur. Sizin Faruk Bey, sizin son birkaç şey söyleyeyim. Lütfen. Gençlerle, bizim atölyedeki gençlerle bir araya gelmekte çok yarar var. Biz çünkü Anadolu Tasarım Atölyesi altında bütün atölyeleri topladık. Anadolu'daki gençlerle çalışıyoruz. Müthiş bir deneyim var Anadolu'da. Onları aktarabilirler. Öyle bir şey yapabiliriz. Ben müsaade ederseniz bir dakika içinde bir çağrıyla bitirmek istiyorum. Lütfen. Önce teşekkür ediyorum. Bu yeniden bu konuları tartıştırdığınız için bir çağrıyla bitireyim. Yeşil Yol'u çok önemsiyoruz. Yeşil Yol bir vizyon projesi, aynı zamanda adım adım biraz önce konuştuğumuz üç ada, bir ada, işte mahalle ölçeği, bütün şehirlerin gerçekleştirebileceği ara ölçekleri olan bir proje. Bu Yeşil Yol'un ben merkezi yönetim, başta Çevre Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yeniden gündeme almasını da yarar buluyorum. Yeşil Yol bir birleştirici proje. Biz Yeşil Yol'un hattını çizerken biraz önce anlattım. 17 ilçeyi kapsıyor. Bakın bugüne kadar yapılan projelerde temel şey hep dedim ya minimum riskli alanlar dönüştü, maksimum riskli alanlar dönüşmedi. Kapsayıcı olmalı bu geliştireceğiniz projenin. O nedenle Yeşil Yol üzerinden bir tartışma, modeli tartışma, bağımsız kuruluşu, kurumu, platformu tartışma, fonu tartışma, somut bir proje üzerinden biz bunları yaparsak sadece söylemde kalmaz. Nuray Hoca söylemişti, çok değerli çalışmalar yapıldı bugüne kadar belediye tarafından merkezi yönetim ama yeterli değil. Bunlar ortaklaştırılmadı. Önemli olan ortaklaştırılması ve adım adım gerçekleştirilmesi. 20 yıl sonra biz hala bunları konuşuyorsak hepimizde bir hata var demektir. O nedenle ben Yeşil Yol çağrısıyla biraz önce önerdiğim, sizlerin de sorularla desteklediğiniz konuların proje bazında tartışılmasından yanayım. Teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ederiz. Sağ olun, evet. Faruk Bey. Evet efendim, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Faruk Göksu idi. Şehir ve bölge planlama uzmanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.